Բարևայնակի եթերում զրուցարան հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Բարեկամներ, այսօր մարտի 7-ն է, ուղիղ եթերում մեր հյուրն է Ստեփանակերտ Չապատաթերթի գլխավոր խմբագիր, բանաստեղծուհի, արձակագիր Սոֆիա Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Սոֆիա, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև Նվարդ, ողջույն ռադիոընկերներ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, քանզի ես չափազանց բարձր եմ գնահատում Արցախի հանրային ռադիոյի աշխատանքը, որը բարձրամակարդակ է, հետաքրքրական եւ շատ հայեցի։ Շատ հաճելի է այդ ամենի մասին լսել։ Տիկին Սոֆիա, վաղը մարտի 8-ն է։ Կանխավ շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում երջանկություն, ստեղծագործական նոր հաջողություններ։ Մարտի 8-ը խորհրդային ժամանակներից է մեզ ուղեկցում, եւ ի՞նչ տեղ ունի ձեր ընտանեկան տոնացույցում, եթե գաղտնիք չէ։ Ամենատոնական եւ կանացի տոնն է իմ կյանքում մարտի 8-ը։ Դեռևս իմ վաղ մանկությունից։ Մշտապես հոգու թրթիրով եմ սպասել այդ տոնին։ Այսինքն ընդունված է ձեր ընտանիքում։ Իմ ընտանիքում ընդունված տոն է եղել, կանացիության, քնքշության տոն է եղել։ Քանզի այդ տոնը հատուկ ձևի է նշվել իմ ընտանիքում, երբ ես դեռևս երեխա էի։ Շնորհակալություն այս հարցի համար, որը տեղի տվեց հարազատ հիշողությունների արթնացման։ Մենք միջավայրի դեռահասներով մեկ օր առաջ քաղաքի մոտակա սարերն էինք բարձրանում հոգու թրթիրով ծնծաղիկ քաղելու մայրիկների համար։ Ամեն ծնծաղիկ իր բերկրանքներ պարգևում։ Կապտաչ ճերմակ ծնծաղիկները ամենայն խնամքով պահում էինք տանը վաղ առավոտյան մայրիկի բարձի կողքին դնելու համար։ Իսկ մայրիկս, հայրիկս ու քույրիկս իրենց հերթին մշտապես անակնկալ էին անում ինձ, նվիրելով այնպիսի բաներ, որոնք ինձ կուրախացնեին։ Հայրիկս նվիրում էր գիրք, ես հայրական տանը անձնական գրադարան ունեմ հազարավոր գրքերով, մայրիկս նվիրում էր հագուստ, իսկ քույրիկս նվիրում էր կարմիր բարդեր, որ ես շատ եմ սիրում, ու ես անչափ երջանիկ էի։ Եվ այս մարտի 8-ի տոնի համար թույլ տվեք ներկայացնել մի բանաստեղծություն, որ ես գրել եմ Գառնան Գալուստի առիթով։ Գարուն շողակատ, գալիս ես մեղմիկ, որքան սիրելի, որքան ես նրբիկ, գալիս ես, որ գոց սրտերը բանաս, որ մութ ամպերի դեմքը լվանաս, որ ցող ու շաղով հեքիաթներոց ես, որ հորիզոնում ծիածանգծ ես, որ թաց ծառուղում լուր խնդաս ու լաս, որ ծնծաղկի լուր թաչուկը բանաս, որ բերես բույլ-բույլ անուրջներ ծավի, որ ծաղկաբույրդ ամենուր ծամվի, որ կինը կյանքի հրաշքն ան մեկին, կրկին ծոցվորվի լուսեց աղկունքին, որ կյանքը անվերջ հրաշք արարի, որ բույրդ գերող ամենուր տիրի։ Ասենք ամեն և շարունակենք մեր զրույցը։ Տիկին Սոֆիա, բանաստեղծուհի եք, արձակագիր, երգիծաբան, մի շարք ժողովածուների հեղինակ։ Կինը բնության առեղծվածներից մեկն է։ Ադամից մինչ այսօր տղամարդիկ փորձում են կին առեղծվածի գաղտնիքը մեկնել։ Ձեր պարագայում այդ առեղծվածը առավել բազմաշերտ է։ Ձեր ամուսնու համար դժվար չէ նման կնոջ կողակիցը լինել։ Փորձենք այդ ամենը դիտարկել տարբեր հարթություններում։ Երբ դու արժեքներ ես ստեղծում, ընկղվում ես այն անօրինակ աշխարը, որ միայն քոնն է, և մեկ ուրիշի համար թերևս անհասկանալի։ Այստեղ ուրիշի ներկայությունը կխանգարի։ Պահ կա, եթե անպտուղ անցավ, այլևս արժեք չի ստեղծվի։ Ես այդ պահն օգտագործում եմ օրվա ցանկացած ժամի, նույնիսկ գիշերը, թերևս դա եմ ուսան, երբ ներսդ ամեն ինչ խառնում է իրար, երբ հոգիդ պորտկում են ներքին այրումից և ծնվում են քո հոգևոր զավակները։ Ընտանիքում ես ավանդապաշտ ու պահպանողական կին եմ, չափազանց նվիրված յուրաքանչյուր անդամի։ Հարգում եմ ազգային սովորույթները, ապրում եմ աստծո պատվիրաններով և նույնը պահանջում եմ ընտանիքիս անդամներից։ Փող ըմբռնումը կայացած է, Փոխադարձ զիջողականությունը նույնպես։ Կարծում եմ ամուսնուս համար հեշտ է ինձ հետ, որովհետև այդ երկու հարթությունների կենսակերպը ես երբեք չեմ խառնում։ Շատ բարի, ամերիկյան հնդկացիների լեզվով կին նշանակում է կրակի պահապան, դա անշուշտ մարդկության զարգացման ողջ պատմությունն է իր մեջ գրում, այսօր էլ կինը օջախի պահապանն է, հայուհիներին առավել շատ ծանր պարտականություններ է բաժին ընկել ցավոք, որտեղից կնոջը այդքան ուժ, որն է այդ ուժի ակունքը։ Ես կարծում եմ, որ հայի ճակատագրի հետ միահյուսվեց կնոջ օջախապահպան դերը։ Դեռևս հին ժամանակներից հայ մարեները որպես օրորոցային երգել են ռասմաշունչ երգեր, և դա մեր գոյին միահյուսված է։ Ես համոզված եմ, կինը հզոր է, երբ անելանելի իրավիճակում միայնակ է։ Անշուշտ այս տոկունությունը կկոփեր կնոջը, քանզի նրա ամուսինը մշտապես հայրենիքի պահապանի դերում է եղել, զենքը ձեռքին, իսկ կինը օջախի պահապանի դերում է եղել, այդով հանդերձ նա պարտավոր էր վարպահել օջախի ծուխը։ Այսինքն հենց դա էլ այն հզոր ակունքն է, որ ծնվեց ձեր հարցը, որից էլ ուժ է առնում հայ կինը։ Այո, որից էլ ուժ է առնում հայ կինը։ Երկու զավակների մայրեք, 4 թորների տատիկ, ընտանիքին նվիրված կին, ունեք սիրած աշխատանք, այդ ամենը ուրախություն է պարգևում իհարկե, իսկ ինչից եք տխրում, մտահոգվում, սրտնեղում։ Այն գաղափարը, որ ոչ միայն իմ ընտանիքի, այլև ողջ արցախահայության անդորը կարող է խաթարվել, ամեն պահի իմ մեջ տագնապ է առաջացնում։ Դողում եմ առաջնագծում կանգնած յուրաքանչյուր զինվորի կյանքի համար, չէ որ նրանցից յուրաքանչյուրը մի օջախ է, մի տան ճրակ, և մտահոգվում եմ հասարակության մեջ տեղ գտած անընդունելու երևույթների համար, այսինքն որպես ակտիվ կենսադիրքով քաղաքացի, այն ամենով, ինչ որ իսկապես բոլորիս է մտահոգում։ Այո, եւ սրտնեղում եմ այն բանից, երբ միջավայրում ինձ այնպես չեն հասկանում, ինչպես որ ես կուզենայի հասկանային։ Ընտանեկան վեճերը հարթելու տաղանդով ով է ավելի շատ օժտված, դուք թե ձեր ամուսինը։ Փիլիսոփաներից մեկի խոսքով ամուսինը կարող է ներել եւ մոռանալ, իսկ ինը միայն ներել, այդպես է արդյոք։ Առհասարակ ես համոզված եմ, որ ընտանեկան վեճերից հետո հաշտության առաջի ձեռք մեկնողը պետք է մեղավորը լինի։ Իսկ դա երբեմն շատ դժվար է լինում երևի։ Իսկ առհասարակ ընտանիքում խաղաղություն պահպանողը ես 100% համոզված եմ կինն է։ Բոլոր դեպքերում կինը պետք է զիջող լինի։ Սպիտակ դրոշով։ Սպիտակ դրոշը ձեռքին անպայման։ Տիկին Սոֆիա, ուզում եմ մեր զրույցին իմ շատ սիրելի ասույթներից մեկը խառնել։ Կանայք ոչնչից կարող են սարքել 3 բան՝ գլխարկ, սալատ և ողբերգություն։ Ձեր կարծիքը։ Ես լիովին համաձայն եմ այս ասացվածքի հետ, որովհետև իրոք կինը բացարձակ ոչնչից կարող է մեծ աղմուկ բարձրացնել և կարող է բացարձակ անդորություն պահպանել, օժտվելով անչափելի երևակայությամբ, ցանկացած իրավիճակում կինը կարող է իր համար այնպիսի երևակայական պատկերներ գծել և դրա շուրջը ծավալվել, որ ես կարծում եմ երբեմն դրա անհրաժեշտությունն էլ չկա։ Բոլոր դեպքերում ես զսպվածությունը առաջի տեղում եմ գնահատում։ Այսինքն կնոջ երևակայությունը անսահման է։ Կնոջ երևակայությունը անսահման է, իսկ ոչնչից, որ կարող է պատրաստել 3 բան՝ գլխարկ, սալատ և ողբերգություն, դա հանրահայտ ճշմարտություն է։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է այդ 3 բանը վայրկյանապես պատրաստել։ Ծանրանանք իհարկե գլխարկի, սալատի վրա և ողբերգությունը կողմ թողնենք, թո դա հեռու լինի նա երևակայության մեջ։ Այո։ Այսօր ուզում եմ հիշենք ձեր ծնողներին, քիչ առաջ դուք ձեր ծննդավայրի մասին խոսեցիք, մեր ընկերներից շատերը չգիտեն, որ դուք ծնվել եք Վայոց ձորում, և ուզում եմ խոսեք ձեր ծնողների մասին, ինչ մասնագիտության տեր էին նրանք, և նրանց որ պատգամ խորհուրդն է, որ դուք փոխանցել եք ձեր զավակներին որպես մայր։ Նախ ես խոնարհվում եմ մայր մեծության առջև, Եվ այդ խոնարհումս ուզում եմ արտահայտել բանաստեղծությամբ, որը գրել եմ հատուկ մայրերի համար. Աստված շնոր մայրություն, եւ բերկրանք ես, եւ կոչում, մայր եւ աստված միաձույլ, որքան զորեղ է հնչում, մայրը սուրբ է, մայրը վես, մայրը սեր է սիրո մեջ, մայրը կերոն, մայրը լույս, մայրը հույս է լույսի մեջ, կաթոգին ու սիրառատ, մայրը ծով է հավատի, մայրը նուրբ է, անգին զարդ, մայրը նեցուկ գոտ սրտի, մայրը արև գեղանի, մայրը շողակն ու ակատ, մայրը անեղծ սուրբ մատուր, հույսի աղբյուր խանդակատ, քնքուշ հանց նուրբ երեքնուկ, ամուր ինչպես կաղնու ծառ, պայծառ ինչպես լուրթ երկինք, բեղուն ինչպես խիտ անտառ, մեղվաջան է, մեղրաթոր, վարդարոս է սիրածոր, վարդ թաքուհի նրբանուրբ, ու սրբուհի, սերը սուրբ, հավատավոր ու անպարտ, լեռնացած կամք է մայրը, անխոցելի դաստիարակ, կյանքի արվեստն է մայրը, արևի պես ջերմ ու տակ, սիրո հնոց է ասես, գորովալից հանց կալյակ, հրեշտակ է բարետես։ Համարյա թե ամեն ինչ ասվեց այդ ասվեց, և ես կուզեի ավելացնել, հայրիկս 100 տարվա մանկավարժ էր, մաթեմատիկայի մասնագետ, մայրիկս հաշվապահ էր։ Այն նրդաշնակությունը, այն ջերմությունը, որ ես ստացել եմ իմ ընտանիքում, այն եզակի կենարար մտնոլորտը, որ տիրել է իմ հայրական ընտանիքում, ես երբեք չեմ մոռանա։ Քանզի ամեն պահի հայրիկը դաստիարակել է նախ որպես բազմաշնոր մանկավար, ապա որպես մեծ մարդ։ Ես հայրիկի ամենակարևոր պատգամն եմ հիշում, և այսօր այդ պատգամը ես պատգամում եմ զավակներից։ Հայրիկը ինձ կյանքն էր սովորեցնում, նա ինձ միշտ ասում էր. «Կյանքում կվիրավորվես այն մարդուց, ով մակարդակով քեզ հավասար է. Երբեք քեզանից ցածր մակարդակի մարդուց չվիրավորվես»։ Սկզբում այդ պատգամը ինձ համար մի քիչ տարօրինակ թվաց, բայց այդ կյանքի այս իմաստալից, այս տարիներն անցնելուց հետո ես համոզվեցի հայրիկի ասածի ճշմարտացիության մեջ, որ պետք չէ ամեն խոսքին կարևորություն տալ, որ պետք չէ ամեն մեկի խոսքին կարևորություն տալ։ Իսկ մայրիկը մշտապես պատգամել է, որ աղջիկ երեխայի եւ առհասարակ կնոջ կյանքում ամենամեծ առաքինությունը համեստությունն է։ Ես շարունակ հետևում եմ իմ ծնողների այդ հորդորներին, և շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Տիկին Սովիա, մեր զրույց շարունակում ենք, այսպես ասած, կես կատա, կես լուրջ, և այսպիսի մի հարց եմ ուղում ձեզ։ Աստված մարդուն տվեց ուղեղ, այն բաժանելով երկու կիսագնդի՝ տղամարդկանց, որպեսզի այդ կիսագնդերը խորհրդակցեն միմյանց հետ, կանանց, որպեսզի դրանք միշտապես վիճեն։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Այո, այո, որպես կանոն ցանկացած կայացած տղամարդ երբեք չի սիրում իր անելիքներով հաղորդակցվել կնոջ հետ։ Այսինքն տղամարդը ներքուստ ինքն իրեն հաշտ է, իր հետ հաշտ է, հենց տղամարդը ներքուստ ինքն իր հետ հաշտ է։ Այո, ես կարծում եմ, որ ծայրահեղ դեպքերում, երբ որ ինչ-որ խորին անհանգստություն ունի, նա կարող է կիսվել կնոջ հետ։ Բոլոր դեպքերում հոգատար կնոջ ամենատես աչքը այդ ամենը տեսնում է, և ցանկացած ճիշտ մոտեցման դեպքում այդ խնդիրը դառնում է երկուսինը։ Այդտեղ կանացի նուրբ հնարամտություն է պետք։ Բայց կանացի կիսագնդերը մշտապես վիճում են իրար հետ, այսինքն կինը միշտ չէ, որ ներքին այդ հաշտությունը, ինքնահաշտությունը կարողանում է դրսևորել և ինքնահաշտեցման գնալ։ Ցանկացած կին որպես կանոն մշտապես վիճում է ինքն իր հետ։ Ես դա համարում եմ նրա հրաշալի որակներից մեկը, այսինքն շատ հրաշալի որակներից մեկը, այդ հետաքրքիր որակներից մեկը, այլապես կինը այդքան առողջվածային եւ հետաքրքիր չեր լինի եւ չեր ունենա դիեզերական, այսպես ասած, հոգու անեզրություն, չէ՞, եւ երևակայություն, չէ՞, որ ոչ շաբլոն մարդը բոլորի համար բացարձակ ձանձրալի, այո, շատ ձանձրալի մարդկության հետաքրքիր կեսը, այսպես, այո։ Ամեն անգամ, երբ երկրաչափության ուսուցչուհու ամուսինը սեր է խոստովանում նրան, կինը նրա ձեռքն է տալիս կավիճը և ասում՝ «Ապացուցիր»։ Իսկ ինչ է ասում բանաստեղծուհի արձակագիր Սոֆիա Սարգսյանը նման պահերին իր ամուսնուն։ Իհարկե կատակ, բայց ճշմարտության իր բաժինն ունի, ինչպես բոլոր կատակները։ Այո։ Հարցը մի քիչ զավեշտական է, եւ ես կփորձեմ զավեշտական պատասխան տալ։ Իմ ամուսինը ճանապարհաշին արար է, եւ որպես այդպիսին ես մտածում եմ, որ 32 տարի ամուսնացած ենք եւ կոնկրետ իմ պարագայում այս սերը, որ տարիների փորձությունով է անցել, ապացուցման կարիք չի զգում։ Բոլոր դեպքերում ես իմ ամուսնու մասնագիտությունից ելնելով կարող եմ պահանջել իր սերը ապացուցելու համար ժայռեր պայթեցնել։ Կարող եմ պահանջել դեպի իմ երկու եզրերին գրելու։ Կարող եմ պահանջել դեպի իմ սիրտը եկող ճանապարհը ամբողջովին ցանցնել վարդերով։ Նա որպես հոգատար ամուսի, ես համոզված եմ, որ չի հրաժարվի այդ ամենը կատարել, հատկապես որ ասելիքի մեջ ճանապարհ բառը կա, չէ՞ որ նա ստեղծված է հատուկ աշխատանքի համար։ Շատ բարի, ուրեմն տեսեք, ձեր ամուսինը նույնպես ապացուցեց, ամեն պահել կարող է ապացուցել իր սերը ձեր հանդեպ։ Բնությունը կնոջն ասել է՝ «Գեղեցիկ եղիր, եթե կարող ես, իմաստուն եղիր, եթե ցանկանում ես, բայց շրջահայաց պարտավոր ես լինել»։ Համաձայն եք։ Այո, բացարձակ համաձայն եմ։ Կինը պարտավոր է գեղեցիկ լինել, եթե հարգում է իրեն և միջավայրին, որովհետև հանրահայտ այսպիսի ասացված կա, ասում են, եթե դու հարգում ես միջավայրիդ, պարտավոր ես միջավայրիդ գեղեցիկ երևալ։ Նաև ինքդ քեզ, իհարկե, առաջինը քեզ համար, դա քո տրամադրությունը անմիջականորեն բարձրացնում է։ Իմաստուն եղիր, եթե ցանկանում ես։ Իմաստուն լինել կինը պարտավոր է, քանզի ընտանեկան բազմաբարդ խնդիրներ լուծելիս մեծագույն իմաստություն է հարկավոր ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Իսկ շրջահայաց լինել ուղղակի պարտավոր է, որովհետև ոչ շրջահայաց կնոջ արարմունքները նրան կարող են մղել միայն դեպի անդունդ։ Նորից կատակախառն հարց եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Մի հարցում կանայք ու տղամարդիկ անպայման համերաշխեն, երկուսն էլ կանանց չեն վստահում, այդպես է արդյոք։ Մի քիչ մեզ բամբասեն։ Ես կարծում եմ, որ խելացի կանանց կարելի է վստահել։ Իհարկե, իմ կյանքի ընթացքում իմ բոլոր ընկերուհիներին ընտրել եմ եւ արդյունքում թողել եմ այն եզակի լավագույնները, ովքեր իրոք անցել են այդ խիստ փորձաշրջանը։ Բոլոր դեպքերում այն բոլոր բարձրամակարդակ ընկերուհիներից, ում որ ես ընտրել եմ, ես վստահում եմ։ Այսինքն վստահել կարելի է այն մարդը, ով որ քո կյանքի փորձություններում մշտապես քո կողքին է եղել, քո լավն ու վատը կիսել է, եւ դու լիարժեքորեն կարող ես նրան վստահել։ Իհարկե, մարդ առանց վստահության դժվար կապրի, չէ՞։ Այո, առանց վստահության դժվար կապրի։ Իհարկե, ոչ բոլորին կարելի վստահել, բայց հատուկենտ անձանց ես վստահում եմ, եւ ինքս ինձ խոստովանում եմ, որ ինքս նույնպես շատ վստահելի մարդ եմ, որովհետեւ դեռևս ուսանողական տարիներից սկսած թերևս ես այդ վստահությունը դիմացինը զգացել է իմ նկատմամբ, որովհետև շատ ու շատ անձինք շատ ու շատ բաներ են ինձ վստահել, որոնք այսօրվա դրությամբ ոչ մեկի սեփականությունը չի դարձել, իմացել եմ միայն ես։ Այսինքն դա կախված է անձի տեսակից, էությունից եւ մակարդակից։ Անշուշտ կանայք մնացին վստահելիների շարքում։ Այո։ Ընդունված խոսք է, կանայք ընդունակ են ամեն ինչի, տղամարդիկ մնացածին։ Ինչ հասկանանք այս հարցի տակ, ես ուզում եմ ձեր կարծիքն իմանալ։ Դե կարծում եմ, էլ մնացած ոչինչ չմնաց։ Ամեն ինչ ոչինչ, այո։ Հայկական ավանդապաշտ ընտանիքի մայրեք, անշուշտ նշեցիք հայ իշխանության կողմնակից, խոստովանեք, մեկ-մեկ էլ երևի մայր իշխանությունն է առաջնագծում հայտնում, իսկ հաճախ նաև երկիշխանությունը։ Ձեր ամուսինը հաճախ է խորհրդակցում ձեզ հետ և ինչ հարցերում առավելապես։ Ամուսինը հաճախ խորհրդակցում է ինձ հետ, այո։ Մենք միասին փորձում ենք գտնել ճշմարտության եզրերը։ Անշուշտ, երբ որ ամուսինը խնդիր է առաջադրում, ես երբեք համաձայն չեմ այսպես միանգամից վարկյանապես որևէ հարցի լուծումը տալուն։ Ցանկացած հարց պետք է կշռադատել, որովհետև ցանկացած դեպքում սխալվելը կարող է շատ բաներ գլխի վայր շրջել։ Այսինքն շտապողականությունը կարող է սխալվել։ Ես երբեք շտապողականությունը չեմ ընդունում եւ խորհուրդ եմ տալիս մշտապես դիմացինին երբեք հույզերի տարափի ներքո որոշումներ չընդունել։ Ես այս խորհուրդը մշտապես տվել եմ նաեւ իմ ամուսնուն, իմ երեխաներին, իմ մտերիմներին, որովհետև երբ որ տվյալ երևույթին նայում ես ավելի զգաստ կերպով, դու բացարձակապես այլ լուծումներ ես գտնում, քան թե հույզերի այդ այսինքն տակ գլուխ պետք չէ որոշումներ կայացնել։ Տակ գլուխ երբեք պետք չէ որոշումներ կայացնել։ Մայր իշխանությունը, ճիշտ ասած, ես չեմ ընդունում։ Դա երևի ազգի սովորույթների խնդիր է, ես մշտապես իմ ակունքներին հավատարիմ եմ եղել։ Բոլոր դեպքերում որպես կյանքի չգրված օրենք, իմ ընտանիքում վճռական ձայնի իրավունքը ամուսնուս է։ Այդ բացարձակ ճշմարտությունը գիտեն իմ երեխաները եւ իմ մտերիմները։ Վերջի խոսքը հայրիկինն է եւ ամուսնունն է։ Իհարկե ձեր խորհրդով։ Իմ խորհրդով, նաեւ այսպես ասած, իմ հավանության պայմաններով։ Հրաշալի է։ Տիկին Սոֆիա, դուք երկիծաբան եք, ձեր խոսքում միշտ ներկա է հումորը, եւ ուզում եմ այսօր ամենաթեժ անեկդոտը կանանց եւ տղամարդկանց մասին ներկայացնեք։ Ուրեմն դուստրը խոհանոցից ձայնում է մայրիկին. Մայրիկ, որտեղ է թեյը? Աստված իմ, բարկանում է մայրիկը, այս աղջիկը երբեք ոչ մի բանի տեղ չգիտի, թեյը դեղարկղիկում է, կակաոյի տուփի մեջ, որի վրա գրված է աղ։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, որ ինձ համար չափազանց զավեշտական է, զավակը դիմում է մայրիկին։ Մայրիկ, այդ կզաքիսի թանկարժեք մուշտակը, որ հագել ես, գիտես, այդ թշվառ կենթանու դառն արցունքների գնով է ստեղծվել։ Տղա, բարկանում է մայրը, չեմ ասել հայրիկիդ վերաբերյալ նման ձևով չարտահայտվես։ Կզաքիսը մոռացվեց։ Եվ շատ գեղեցիկ է, որ մեր կյանքը հետաքրքիր է դառնում հենց կյանքից ծնված նմանատիպ երգիծանքներով, նմանատիպ հումորով, որովհետև առանց հումորի մարդը ուղղակի անիմաստ ապրող մարդ կլինի, ես այդպես եմ կարծում։ Իհարկե հումորը թեթևացնում է մարդու հոգսերը, նաև հույզերն է, թեթևացնում, պարզում է։ Համոզված եմ, ձեր ստեղծագործական աշխատանքը շարունակվում է եւ առաջիկայում ինչ կառաջարկեք ընթերցողին։ Նոր գիրքը նկատի ունեմ։ Այո, ես պատրաստում եմ ընթերցողին ներկայացնել իմ 5-րդ գեղարվեստական գիրքը։ Այն կվերնագրվի եղել է, թե չի եղել։ Պատմվածքներ կլինեն։ Կլինեն պատմվածքներ, կլինեն բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, երգիծական պատումներ, ճամփորդական նոթեր կլինեն, որոնք ես գրել եմ աշխարհի տարբեր հորիզոնականներում գտնվելով, ինչպես նաև կլինի իմ սերնդի պատմությունը, որը ավանդաբար հայրիկի պապիկի միջոցով հասել է մեզ։ Այսպես հետաքրքիր բազմածավալ գիրք եմ պատրաստում, որը երևի 1-2 ամսից կներկայացնեմ ընթերցողների ուշադրությանը եւ դրամատիկ պատմվածքներով եւ երգիծական, այն ամենը, ինչ իրոք վերցված է կյանքից։ Շատ բարի կսպասենք ձեր նոր գրքին։ Տիկին Սոֆիա, վաղ մարտի 8-ն է, եւ ուզում եմ մեր զրույցն ավարտենք հայուհիներին ուղված շնորհավորանքով։ Ես ջերմորեն շնորհավորում եմ մեր հայուհիներին։ Թող նրանք աննաղարթ հոգով վայելեն երկնակամարի հրաշք անդորությունը։ Թող միշտ խաղաղություն լինի։ Եվ ես այդ կապակցությամբ գրել եմ բանաստեղծություն «Ձոն Արցախցի կնոջը», որ այնքան հարիր է Արցախի կնոջ կերպարին այդ նկարագրությունը, ուզում եմ ներկայացնել։ Դու քնքշություն, դու բարություն, դու կանթեղ, դու նազանքի վեհ մարմնացում փառահեղ, դու գտասիրտ Աստվածուհի, դու զորեղ, դու Մայր Աստված, ցասումիդ մեջ գոր ահեղ, ցավ ես տեսել, դավ ես տեսել ու ավեր, ու չես թողել, որդիդ դառնա տնավեր, սատարել ես, թիկունք դարձել քո ազգին, ու զորավոր ուժ պարգևել կուռ բասկին, թև ես առել քո վշտերից, ով Մայր Սուրբ, եղերերգով տուն ես պահել, էակ նուրբ, որ օջախիտ ծուխը ծխա հայաբար, ու որ որդիտ ազգըտ պահի հայկաբար, քեզ ակնածանք, քեզ մեծարում հայ վեհ Մայր, քեզ խոնարհում հանց սրբոց Սուրբ Տիրամայր, հպարտ ապրիր, անպարտ ապրիր, անկոտրում, քանզի ազգիտ ողջ աշխարհն է սատարում, դու բարության, դու ջերմության վաղ հնոց, Արցախ տունդ, անսասան բերդ, սեգ ամրոց, շնորհավոր տոնդ պայծառ, ով քաջ կին, եղիր անպարտ, եղիր հպարտ, դու անգին։ Շնորհակալություն Տիկին Սոֆիա, մեր ստեղծագործական խումբը եւս ձեզ շնորհավորում է վաղվա մարտի 8-ի արդիվ եւ մեր բոլոր ունկնդիր հայուհիներին, կանանց աղջիկներին, թող իսկապես խաղ երկրակամարը միշտ մեր գլխավերում լինի եւ մենք ապրենք մեր գեղեցիկ հզոր հայրենիքում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ամենայն բարիք բոլորին։ Շնորհավոր բոլոր կանանց մարտի 8-ը։